İbni Hanbel, Hanbeli mezhebinin imamı, büyük alim ve hadisçi, mübarek zat, nakletmiş ki Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ekseriyetle İsneyn ve Hamis günleri, yani pazartesi, perşembe günleri oruç tutardı. Pazartesi günleri, perşembe günleri oruç tuttuğu zamanların ekseriyetini teşkil ederdi. Yani başka zamanlarda da tutardı da, fakat ekseriyetle pazartesi, perşembe günlerinde oruç tuttuğu tespit olunmuş. Kendisine bu husus sorulmuş. Niye bu günleri tercih ediyorsun ya Resulallah? Niye bu günlerde özellikle dikkat ederek oruçlu olmaya gayret ediyorsun gibi meselenin mahiyetini anlamak için meseleyi sormuşlar da cevabında buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri el-a'mal-i tu'radu külle-sneyni vel-hamis, kulların amelleri her pazartesi, perşembe günü Rabbul Aleminin huzuruna arz olunur. فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُسْلِمِنْ. Bu günlerde Allah her Müslümanı, İslam üzere olan kimseyi affeder, mağfiret eyler. اِلَّلْ مُتَحَاجِرَيْنِ. Birbirlerinden küsüp ayrı duranlar müstesna. Onları affu, mağfiret etmez. Müslüman olsalar da, mümin olsalar da, efendim imanın gereği olan amelleri işlemekte olsalar da onların mağfiret olunmalarını geciktirir ve buyurur ki ahhiruhuma, onları tehir edin, onları şöyle kenara ayırın, onlar geride dursun, geri bırakın onları der. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz ki bu hadis-i şerifin isnadı hasendir. Sağlam rivayetli bir hadis-i şeriftir. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz ki hatta yasaliha, bu ikisi birbirleriyle anlaşıp barışıp sulh oluncaya kadar, bu iki birbirine küsmüş, birbirine sırt çevirmiş, birbiriyle alakayı kesmiş, birbirine gidip gelmeyen, birbirinden ayrı duran iki Müslüman barışırsa ne âlâ, buluşursa, birbirlerini affederlerse ne âlâ, olmazsa İkisini birden, ikisini birden bırakın geriye der. Her pazartesi, perşembe Allah'ın nice kulları affolur da birbirine küs olan, birbirinden uzak duran bu kişiler, böyle kişiler affolmaz. Bu hadis-i şeriften çıkan ders nedir? Pazartesi, perşembe günleri Efendimiz çok oruç tutarmış, sebep de beyan ediyor. Allah'ın huzuruna kulların amelleri takdim olunuyor. Ya Rabbi, kulların işte şu günden şu güne şu amelleri işlediler diye sunuluyor. Kul da oruçluyken ameli arz olunursa kimin bu ameller? İşte oruçlu filanca mümin Müslüman kulunun denilmiş olacak. Amelleri arz olunurken Allah'ın sevdiği bir durumda olmaya dikkat etmiş oluyor kul. Kendi ameli dergâh-ı izzete sunulurken. Tabi burada herkesin bildiği bir hakikati parantez içinde mutlaka belirtmemiz lazım. Allah-u Teala Hazretleri وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ ayet-i kerimesinden bildiğimiz üzere her daim bizimledir. Nerede olursak olalım bizimledir. Bizimle olan da her halimizi bilir, her şeyimizi görür, efendim, bizim bilmediğimiz şeyler de bilir. Bizim kendimize ait bilmediğimiz şeyler de bilir. Bizim işlediklerimiz de bilir, işleyeceklerimiz de bilir. Düşündüklerimiz de bilir, yaptıklarımız da bilir. Henüz daha düşünmediklerimiz de bilir. Kalbimizin içinden geçenleri de bilir, kalbimizin içinden ileride ne geçeceğini de bilir. Bizim halimizin ne olacağını da bilir. Öyle bir Rabbil Alemin ki her halimize, her anımıza, her şeyimize sahip. Her şeyimiz malumu. Bilmese rububiyetine uygun düşmez. O zaman o da bilmediği bir takım hadiselerin arkasından sürüklenen diğer mahlukat, diğer yöneticiler görüyoruz. İşlere hakim olamaz. Diyor ki büyüklerimizden bir tanesi, bak kainata, yıldızlara, aylara, güneşlere, ışıkları milyonlarca, milyarlarca senede dünyaya ulaşan gök cisimlerine, diyor ki Rabbul Alemin, Halik Teala mahlukundan daha büyüktür diyor. Mahlukundan küçük olsa, gökyüzünün öbür tarafına hükmü yetişmese olur mu? O yıldıza erişemedi hükmü, öyle şey olur mu? Haşa, sümme haşa. Olacak şey mi? Elbette bu kainattan daha azametli, daha ulu, bu kainatın her tarafına hakim, her şeyini bilen, kulların da efendim her halini bilen, ma halkukum ve la ba'sukum illa kenefsin vahide, hiçbir şey de zat-ı celiline zor gelmeyen. Bir kişinin yaratılmasıyla, kainatların yaratılması, bir insanın yaratılmasıyla binlerce, milyonlarca insanın yaratılması, bir insanın muradının verilmesiyle milyarlarca insanın dileğinin, duasının dinlenip de muradının verilmesi ona hiç fark etmez. Aynı kolaylıktadır. Her şeyi biliyor da yalnız pazartesi, perşembe günü resmi işleme giriyor bizim yaptığımız işlemler. Şu namazı kıldı, şu hayrı yaptı, şu emri marufu nehyi münkeri işledi, şu cihadı yaptı, şu masrafı Allah rızası için gözden çıkarttı, şöyle uykusuzluğa razı oldu, böyle ibadet etti, şöyle gözyaşı döktü, Müslümanların hizmetine şöyle koştu, aşk olsun maşallah, böyle haberlerde sunulacak, şu günahı işledi, bu kabahati işledi, şu riyakarlığı yaptı, şu kusuru işledi, şu edepsizliği yaptı, kimsenin görmediği sandığı yerde şu günahlara bulaştı, efendim Allahu Teala Hazretleri kendisini görüp dururken şu yalanı söyledi, bir de yemin etti filan diye her hali biliniyor, her hali Allahu Teala Hazretlerine pazartesi, perşembe arz olunuyor. Şimdi burada haftanın iki güne arz olunmasının sebebi Rabbul Alemin'in huzuruna resmi işleme tabir caizse girmeden kul tevbe ederse af olur. O zaman günahlar Rabbul Alemin'in huzuruna çıkmadan şey yapılmış olur. Kul tevbe ettiği için ondan kurtulmuş olur diye. Demek ki elimizde fırsat var. Bir hata işledik mi hemen tevbe edelim. Ve etfi isseyyeten hasenete temhuha. Bir kötülük yaptın, şeytana uydun, nefse uydun, tembellendin, zayıflık gösterdin, bir çaresini kabahat işlemişsin, tamam. Hemen arkasından bir iyilik yap ki o onu silsin diyor Peygamber Efendimiz. Hemen bir hayırlı iş yap. Hemen bir sevaplı bir iş yap. Hemen bir Allah'ın emrinin, bir başka emrinin hemen peşine düş, onu yap ki o iyilik, o kötülüğü silsin, yok etsin. Temhuha. Maha yemhu, temhuha siler. Onu öyle yaparsan siler demek. Demek ki böyle yapmalıyız. Bir başka rivayetten bildiğimiz daha başka önemli bir husus daha var. Pazartesi, perşembe günü Rabbul Alemin'in huzuruna arz olunuyor da cuma günleri de geçmişlerine arz olunuyor. Peygamberine, ecdadına, analarına, babalarına arz olunuyor kulların amelleri. Yaptığı iyilikler ve kötülükler cuma günü de dedelere, nenelere, babalara, annelere arz olmuyor. Bağlı olduğu hocalara, peygamberlere arz olmuyor. Onlar kendilerine bağlı olan bu kişinin dünyada yapmış olduğu ameller kendilerine gösterilince, güzel şeyler yapmışsa dünyadaki yakını, hayırlı, sevaplı iş yapmışsa nurları artar, daha bir nurlanırlar, ışıklanırlar. Sevinçleri artar, daha bir şenlenirler. Neden? Çocuklarının sevaplı iş yaptığı haberi geldi, nurları artar. Kabirleri pür nur olur, önleri artları nurlu olur, sevinçleri artar, şenlenirler. Bizim oğlan maşallah, efendim hacca gitmiş, güzel hac etmiş, haberi geldi taze, oh bir sevinç, bir neşe. Bizim oğlan hatim indirmiş maşallah, ruhumuza da efendim sevabını göndermiş, bir neşelenir. Bizim oğlan bizim namımıza kurban kesivermiş, fukarayı doyurmuş. Onlar da canı gönülden dua etmişler. Maşallah sevinir. Bizim oğlan efendim para sarf etmiş, Allah rızası için çeşme yaptırmış, köprü yaptırmış, efendim cami yaptırmış. Bir talebeyi elinden tutmuş, yetiştirmiş, büyütmüş maşallah. Bir de bu geçtiğimiz hafta evlendirmiş, evlat sahibi etmiş. Maşallah neşelenirler, nurları artar. Kabirleri pırıl pırıl ışıldanır ve sevinçleri artar. Aksine günahlar işlemişse, günahlar işlediği zaman da onlara o haberler gelince o zavallılar ondan çok üzülürler. Üzülürler, efendim gamlanırlar, ezalanırlar, müteezzi olurlar. Onun için Peygamber Efendimiz başka rivayetin sonunda buyuruyor ki Fettekullah, Allah'tan korkun be Müslümanlar, Allah'tan korkun da velâ tü'zû mevtâküm. Geçmişlerinizi ezalandırmayın. Kabire konulmuş diye yakınlarınızı, büyüklerinizi ezalandırmayın. Siz günah işliyorsunuz burada, onların kemikleri sızıyor mezarda. Onlar üzülüyorlar, onlar müteezzi oluyorlar, onlar cefa çekiyorlar, orada mahvoluyorlar, kahroluyorlar. Halbuki kendisi iyi insan, halbuki mümin insan, kabri tamam Müslüman kabri, kendisi Müslüman ama senin yaptığından orada kemikleri sızıyor o büyüğünün. Bu da çok önemli bir hadise. Yani ben bunu çok önemli bir bilgi olarak görüyorum. Onun için her yerde üzerinden vebal mesuliyet gitsin diye beni dinleyen bütün dinleyicilere, kardeşlerime naklediyorum bunu. Yani birisinin anası babası ölmüş, ona iyilik yapmak istiyor. Müslüman olsun, halk Müslüman olsun. En büyük iyilik ona o. Bir insan dedemi seviyorum, babamı seviyorum, rahmetli anama hayranım, ona bayılıyordum efendim, ah sağ olsa bilmem ne, tamam. İşte ona iyilik yapmak istiyorsan mübarek, burada iyi insan ol. Günahlara dalma. Günahlara daldığın zaman nice insanlar senin yüzünden zarar geliyor bir insan. Sadece sen kendini mi yapıyorsun sanıyorsun? Nice insanları ezalandırıyorsun, nice insanları ağlatıyorsun sen. Onun için yani insanların biraz da böyle vefa borcuyla, biraz da geçmişlerine olan saygısından, sevgisinden, acımasından dolayı günahlardan çekilmesi lazım. Yapmayayım şunu da anam kabirde üzülmesin. Cuma günü gidecek ona söylenecek. Senin edepsiz oğlan gene ne halklar karıştırdı dünyada, dinle bak diye. O da tabii orada ezilecek, üzülecek, buruşacak, efendim sızlanacak, şey yapacak. Ah evlat, ben seni böyle mi yetiştirmedim, yetiştirmiştim. Ey oğul, bunu da mı yapacaktım diyecek. Sen onun farkında değilsin. Duysan belki pişman olursun, ağlarsın da yapmayayım dersin ama bilmediğin için gene aynı günahı yapıyorsun, aynı günahı yapıyorsun, aynı günahı yapıyorsun, devam ediyorsun. Onun için bu noktada çok önemli muhterem kardeşlerim. Bilin ki cuma günlerinde sizin yaptığınız ameller ana babalarınıza da, büyüklerinize de, hocalarınıza da, peygamberlerinize de arz olmayacak. Onu da bilesiniz yani. O bakımdan günahlardan kesilmek en önemli işlerimizden biridir. Haramlara bulaşmamak, günahlardan uzak durmak en önemli işlerimizden biridir. Bunun pek çok faydasından birisi de geçmişlerimizin ruhlarını şad etmektir. Onların ruhlarını muhafaza etmemektir. Başka nesi var bu günah işlemenin zararı olarak derseniz, bunu da söyleyeyim ki, günahı işleyen kimse sadece kendisi zarara uğramıyor. Günah, o günahı işleyen kimseden başka çeşitli şahıslara da ucu dokunuyor, zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor? İn ayyerehu übtüliye bihi. Eğer bir kişi bir günahkarı işlediği bir günahtan dolayı kınar, ayıplarsa tuh be, yazıklar olsun, öyle işte yapılır mı ya, mahvetti ortalığı, yazıklar olsun bilmem ne falan, ayıpladı değil mi, böyle yapılan şeyler duyarız hep böyle. Ayıplarsa übtüliye bihi, yandı. Çünkü aynı suçu ileride kendisi de işleyecek. Neden işleyecek? Ceza olarak. Herkesin o günahkar kulu ayıplayan, senin de başına gelsin de gör bakalım. Sen kendini doğru yolda durmayı, kendinin meziyetini sanıyorsun. Başına Allah bir belayı sarsın da, şeytanı sana bir musallat etsin de, o günahı da bir sen işle de gagan yere insin, gör bakalım. O zaman böyle başkasına öyle dil uzatacak bir halin kalır mı diye, ceza olarak ayıplayan insana da ayıpladığı şeyin aynısını yapmak yazılıyor. Onun için bizim köylerde, Anadolu'da tabir vardır ki efendim ayıpladığım şey burnumun dibinde bitti derler. Yani hemen ben de peyda oldu. Ha filancanın kızı falancaya kaçmış. Tuh tuh tuh. Öyle çocuk mu yetiştirilir bilmem ne. Hadi yarın öbür gün kendisinin çocuğu da kaçar. Neden ayıpladı? Aman kardeşlerim, bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Günahkarı ayıplamayın. E ne yapacağız o zaman? Allı pullu tebrik mi göndereceğiz? Kırmızı mumlu? Hayır. Dua edeceksin. Onun namına sen de üzüleceksin. İnsanoğlu bak ne kadar zayıf diyeceksin, korkacaksın. İnsanoğlu bak Allah'a isyan etmemesi lazım ama ne hatalar yapıyor, ben de yapabilirim. Aman yarabbi diyeceksin. Beni o hataya düşürme, bu kardeşimi de kurtar, bunun da suçunu affet, günahını affet diyeceksin. İslam'ın mantığı bu. Ayıplarsan o ona ayıplıyor, o ona ayıplıyor. Aynı şey onun da başına geliyor. Ceza olarak geliyor. İkincisi, ve in radiye bihi şarekehu. Eğer onun işlediği günaha o da rıza gösterirse, razı olursa, ne olmuş yani, işlesin varsın. Ben olsaydım ben de yapardım. Bence bir mahsur yok filan diyorlar bazı kimseler böyle birisinin bir şeyi nakledildiği zaman. Ha, şarekehu. Aynen onu işlemiş gibi ortak olur. İşlemedi yahu. İşlemedi ama razı geldi. Küfre rıza küfürdür diye duymuşsunuzdur sözü. Efendim günaha rıza da günahı işlemiş gibi insanı belalara sokuyor. Şey yapıyor. O minibüse bindik, geliyoruz. Efendim birisinin böyle bir düğünde efendim davul getirdiği, zurna getirdiği, çengi getirdiği anlatılıyor. Ondan sonra düğün sahibinin de çocuğunun evlenmesi aşkına rakı içtiğini söylüyor birisi. Ötekisi de anlatıyor. Ötekisi de ona diyor ki, tabii ya diyor, insanın bir tane, iki tane çocuğu var diyor. Yani ömürde bir defa oluyor bu düğün diyor. Ben olsam ben de yaparım diyor. Tamam, ayvayı yedin sen şimdi. Sen şimdi minibüsün içinde lıkır lıkır rakı içmiş kadar günaha girdin. O adam kadar günahı aynen yedin. Hocam elimi değdirmedim. Ne kadehe elimi değdirdim ne kokusunu kokuladım. Koklamadın ama midene gitti bile o. Defterine yazıldı bile. Onun için razı olmak da yok. Yapsın varsın canım. Yani yok. Yaparlar. 70 küsur yaşına gelmiş sakallı hacca gitmiş adam. Diyor ki işte diyor bu bahçe güzel diyor. Çok güzel diyor bu bahçe diyor. Bir ormanlık yerde arada mesire yeri var. O mesire yeri adamın mülkü. Oraya efendim bizim hocamızı çağırmış. Ben de onun kuyruğunda kenarında şöyle kanadın altında gitmişim. İhtiyar böyle diyor. Burası çok güzel değil mi hocam? Güzel dedi hocamız. Manzaralı yer değil mi? Manzaralı, çamlar, havası güzel. İçinde bir de pınar var. İyi su da çıkıyor. İşte dedi çok güzel dedi. Bizim dedi torunlar buraya dedi. Kız arkadaşlarım da gelirler dedi. Alırlar dedi. Eğlenirler dedi. Ne yapacaksın dedi. Gençlik dedi. Tamam. Sen 79 yaşında o gençlerin işlediği günahı yedin. Defterine yazıldı. Çünkü razı geldin. Razı gelmek var mı? Razı gelmek olur mu? Yapmamaları lazım. Sen onun dedesisin. Hacı dedesisin. Yaptırmayacaksın. Hem oraya kız arkadaşlarıyla geldiğini biliyorsun. Fink attıklarını biliyorsun. Hem de gençliktir yapar diyorsun. Öyle şey olur mu? Asıl hüner gençlikte günah işlememek. İhtiyarlıkta işle desen arkasından sen adamı takatı yok ki günah işledi. Dizi titriyor, başı ağrıyor. Efendim elini kaldırmaya mecali yok. Asıl mühim olan gençlikte Allah'a kulluk etmek. Kim gençliğinde Allah'a kulluk ederse, kim gençliğinde Allah'a asi olmadan gençlik devresini geçirirse, Allah Teala onu arş-ı âlâ'nın gölgesinde nurdan minberlerde oturtup, mahşer gününün sıkıntılarını ona kattırmadan, sezdirmeden cennetine sokacak. Öyle şey olur mu? Gençtir yapar. Öyle saçma şey mi olur? Olmaması lazım, yapılmaması lazım. O bakımdan razı gelmek de yok. Günaha razı gelmek yok. Ayıplamak yok. Ve in zekerehu esime. Eğer anarsa, anlatırsa bir yerde bu sefer de günaha girer. Neden günaha girer? Ahmet Efendi şöyle yapmış, Mehmet Efendi böyle yapmış dedi. Gıybet ettiği için ve in iktabehu esime. Gıybetini yaparsa o zaman da günahkar olur. İbet günahını alır bu sefer. Demek ki isim zikretmeyecek. Küfüre, günaha rıza göstermeyecek. Efendim, sonra ayıplamayacak. Ne yapacak? Mümkünse bir kabahati örtecek. Çünkü bazı şeylerin kaide koymuş büyüklerimiz. Yazmışlar böyle kalın harflerle. Bazı şeylerin şuyu'u vuku'undan daha beterdir. Yani bir şey olmuş bitmiş. Örtersen hiç kimse bilmezse zararı o kadarcık yerde kalır. Bak Çernobil'de bir nükleer patlama oldu. Efendim ne yaptılar? Betona gömdüler Çernobil'i. Üstüne beton attılar, yığdılar, şey yaptılar filan. Gömdüler orada o aşağıda kendi bildiğine o radyoaktivite gömülü kaldı orada. Açsalardı ne olurdu? Şai olsaydı, yayılsaydı ne olurdu? Mahsullerin tohumları kurulacaktı. Ayçiçekleri birkaç sene burada biterdi Trakya'da. Buğdaylar bitmeyecekti, meyveler olmayacaktı. İnsanlar radyasyonu alacak, kanser olacaktı, ölecekti. Demek ki yayılması daha beter oldu. Bir günahı böyle örtüverirsen, olduğu yerde kapatırsan, zararı mahdut kalır. Yayarsan, o öyle yapmış, bu böyle yapmış, o öyle yapmış, bu böyle yapmış, o da ona söylüyor, o da ona söylüyor. Kızılderili tamtamları gibi her tarafa yayılıyor. Efendim ne oldu? O zaman yayıldı günahın şeyi, şöhreti, daha beter oldu. Şuyu'u vukufundan da beter oldu. Ya bu bir tanecik bir olaydı. Sen bunu dallandırdın, budaklandırdın, yaydın. Yırtık küçücüktü, sen bir bu tarafa parmağını taktın, bir bu tarafa, cart bu tarafa çektin, cırt bu tarafa çektin, cart yukarıya, cart aşağıya. Oldu kocaman, yamanmayacak bir yara haline geldi. Küçücüktü bu ya. Bir iplik kaçığıydı. Bunu eve gittiği zaman şöyle hanım bir diki verirdi, biterdi bu iş. Sen bunu dört bir tarafına parmağını taktın, büyüttün, artık at bu pantolonu, at bu ceketi, at bu gömleği. İşe yaramaz hale geldi. Onun için örteceğiz. Bir kimse bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse, Allah da onu kıyamet gününde ayıplarını mahşer halkına göstermez, setreder, örter. Örteceğiz bir. İkincisi, ayıplamayacağız, dua edeceğiz. Üçüncüsü, yapılmamasını sağlamak için emr-i maruf yapacağız, nehy-i münker yapacağız, gideceğiz, nasihat edeceğiz, efendim vesaire. İslam'ın güzel özelliklerinden birisi de muhterem kardeşlerim, bir şeyin vuku bulmasından evvel aldığı önlemlerdir, tedbirlerdir. İslam'ın en güzel, böyle baktığın zaman muhteşem, şahane güzelliklerinden bir tarafı da budur. İslam, bir şeyin yapılması kötüyse, onun etrafından bir yığın tedbirle, bir yığın önlem alarak onun yapılmasını önler. Diyelim ki mesela, efendim, kadın erkeğin nikah dışı bir ilişki içinde olması büyük günah. Nikah yok, ortada bir şey yok, büyük günah bu. Bu büyük günahın engellenmesi lazım. Ne yapıyor İslam dini? Namehreme bakmayı haram kılıyor. Gözüyle bakmayı bile haram kılıyor. O tarafa adım atmayı yasak kılıyor. Yerine bile gitmeyi engelliyor. Efendim, işte haremlik koyuyor, selamlık koyuyor, efendim kaideler koyuyor, usuller koyuyor. Kadına örtünmeyi emrediyor. Kadına diyor ki örtüneceksin. E benim bu kadar Allah güzel yaratmış beni. Olmaz. İşte o güzelliklerin hepsini örteceksin. O güzellikleri saklayacaksın. Güzel bir mücevher, güzel bir kutunun içinde olur. Güzel bir kutunun içinde onları saklayacaksın. Açılıp saçıldı mı onu oradan engelliyor. Yani öbür taraf dayanamaz diye bu tarafı böyle önlüyor. Sen kapanacaksın diye. Öteki tarafa da diyor ki başkasına bakmayacaksın. Diyor ki bir insanın bir evin penceresinden bakması içine girmesiyle müsavi günahtadır. Perde açıkmış, baktım. Ha, o perdeyi açan bir kabahat işlemiş, sen içeriye baktın, ikinci kabahati işledin. İslam öyle. Bakmayacak. Gözüm kayıverdi, gözüne sahip olaydı. Gözüne dikkat etseydi. Biz küçükken hatırlıyorum, lisedeyken buradan kalkardık, Haydarpaşa'dan efendim Erenköy'e trenle falan giderdik. Bizim evimizde alışılmamış, sizin evinizde de alışılmamıştır. Perdeler kapanır. Yani içerisi görünmemek içindir perdeler, kapanır. Biz trende bakardık, adamlar perdelerini açmışlar güzelce, herkes gelen geçen görsün diye, efendim masaları koymuşlar, orada efendim yiyorlar, içiyorlar, nasıl hayret ederdim. Allah Allah, akşam olmuş, elektrikleri yakmışlar, sanki teşhir salonu gibi, mobilya dekorasyon mağazasının teşhir salonu gibi, her şeyleri açmışlar. Peki bu perdeler niye? Bu pencere niye? Yani başkasının görmesini sağlıyorlar, ışıkları da yakmışlar. İşte bakmayı da yasaklamış, açmayı da yasaklamış, efendim tesettürü emretmiş, efendim mesela diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hanımlarından bir şey isteyeceğiniz zaman ey müminler feselühünne min verai hicab, perdenin bu yanından isteyin. Onlar peygamber hanımları, yani peygamber hanımlarıyla bir kötülük bahis konusu olmaz, olsun, usul. Perdenin arkasından isteyin. Peygamber Efendimizin adet-i seniyyesini geçen haftalar anlattım. Bir kapının zilini çaldınız. Nasıl duracaksınız? Peygamber Efendimiz ya yanı dönük dururdu ya arkası dönük dururdu. Neden? Kapıyı açar içerideki hanım birden. Ah, yabancı bir insan. Hemen kapatır ondan sonra. Sen de ona böyle dimdik bakıyorsan, projektörler o tarafa dönmüş, o zaman açılmışsa, saçı açıksa aynen görürsün. Onun için yan döneceksin. O seni görecek, kapatacak. Çünkü o saatte tam beyi gelecekti. Ha benim beyim geldi, trenden indi, tamam sokağa döndü, merdivenlerden çıktı, zırr kapı çaldı. Beyim gelmiş, dur şuna bir şaka yapayım. Kapıyı açar, efendim bir oyun etmeye kalkar. Olabilir yani, insanlık halde. Sen yan döneceksin veya arkan döneceksin. Efendim filanca şurada mı? Şimdi kapıyı çalıyor Müslüman. Kapıyı çalıyor. İçeriden ses. Kim o? Ben. Ya herkes ben. Ne demek ben? Ben denir mi? Adını söyle. Künyeni say bakalım. Falancanın oğlu falancayım. Falanca evde mi? Ben. Yani her şeye İslam güzel usul koymuş. Töre koymuş. Kapıda duruşu bile ayarlamış. Bütün bunların hepsi neden? Bütün bunların hepsi bir ana kötü, büyük günah olan bir kötülüğün, zinanın engellenmesi için, namusun korunması için. İslam'ın güzel tarafları bu. İçki haram. İçki niye haram? İçki de aslında bir önlem, bir tedbir. İçkinin doğrudan doğruya kendisinden dolayı değil de, İçki içildiği zaman insanın aklı gittiğinden, akıl gittiği zaman da çeşit çeşit dengesizlikler yaptığından içkiyi bir tedbir olarak Allah yasaklamış. Birinci ana tedbir, aklı giderici olan içkiyi yasaklama. İçki yasak. Hocam şarap yasak deniliyormuş da, biranın adı geçmiyormuş da filan, öyle saçma söylüyor. Aklı gideren her şey yasaktır. Peki anladım, akıcı sıvı şeyleri içmeyeceğiz. Peki sigaranın içine birazcık marihuana koysam, böyle koklasam veyahut bilmem afyon, kokain, esrar bilmem LDS şunu bunu koklayamazsın. Aklı alan her şey yasak. Bazıları diyorlar ki çayın bazısı demlisi insanın kafasını tutar. O tutuyorsa o da yasak, o kadar demli içme. Bilmiyorum yani, böyle şeyler söyleniyor. Mühim olan aklı korumak. İslam'ın beş önemli tedbirinden birisi nedir? Aklı korumaktır. Beş önemli ana hedefi var İslam'ın. Ana hedeflerinden bir tanesi akıl. İslam niye gelmiş? Bir muhafız gibi böyle pür silah, pür dikkat insanoğlunun menfaatine gelmiş. İnsanoğlunun dünya ve ahiret saadetini korumak için gelmiş İslam. Neyi koruyor? Bir kere insanın aklını korumayı hedef almış. Aklı ne alıp gidiyor? İçki, yasak. Sonra içkinin imali yasak. İçkinin efendim taşınması yasak. Ya hocam ben şimdi zavallı bir hamalım. Geçimimi zor temin ediyorum. İşte bu iç şişelerini buradan kenarıma alıyorum. Buradan dükkana indiriyorum. Hayır. Yapamaz. Haram, yasak. İçkiyi yasak kıldığı için, aklı korumak için içkinin taşınmasını da yasak ediyor. Ben içki hiç içmem hocam ama efendim işte işimiz icabı büromuza gelen insanlara şunu geliyor, bunu geliyor, Amerikalısı, Avrupalısı, bilmem neresi. İşte onlar için burada bir kenarda bar Amerikanım var. Efendim şöyle dolabı açtığım zaman içinde vodkalar, çeşitli şişeler filan dizili oluyor, kadehler. İşte onları kendimle elimi sürmüyorum, memuru çağırıyorum. O sundurmak da yasak, sunmak da yasak, efendim ikram etmek de yasak. İslam böyle engelliyor şeyleri. Yani bütün suçları, kabahatleri böyle engelliyor. Allah Teala Hazretleri cümlemize İslam'ın güzelliklerini anlamayı nasip eylesin. Ya Rab. Kâne ekseru savmihi es-sebt vel-ahad. Ve yekul ha hüma يَوْمَا عِيدِ الْمُشْرِكِينَ فَأُحِبُّ اَنْ اُخَالِسَهُمْ. Bir hadisi şerifinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Peygamber Efendimiz hakkında rivayet olunmuş ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhadan Beyhakî ve El-Hakim ve Ahmed İbni Hanbel ve Taberani rivayet etmiş. Cumartesi günü ve pazar günü de oruç tutardı Peygamber Efendimiz. Çok oruç tutardı. Cumartesi, pazar günü beraberce. Dermiş ki onlar hakkında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu iki gün müşriklerin bayram günleridir. O bayram günlerinde onlara muhalefet etmeyi seviyorum da ondan tutuyorum. Cumartesi günü, efendim pazar günü. Biliyorsunuz kimlere yaradığını, ne olduğunu. Peygamber Efendimiz yani Müslümanlara bir genel fikir veriyor. Müslüman, Müslümanca yaşayacak, başkasını taklit etmeyecek, bir de müşriklere inadına muhalefet edecek. İnadına müşrikler gibi olmak değil, onların kuyruğunda gitmek değil, dümen suyunda gitmek değil, maymun gibi onları taklit etmek değil. Adam şapkacıymış, ormanın kenarında istirahat ederken maymunlar gelmişler, uyukladığı esnada bütün şapkaları almışlar. Ah, bir uyanmış bakmış, şapkalar yok. Şapkaları hepsi maymunlar başlarına geçirmişler, dalların üstünde. Bağırmış, çağırmış, çare yok, şapkaları şey yapamıyor. Aklına gelmiş, bağırmış, çağırmış, kendi başındaki şapkayı pat diye yere vurmuş. Bütün maymunlar da aynı şekilde onu taklit edip şapkayı yere atınca şapkaları toplamış. Yani bir fıkra ama, yani maymun ne gördüyse aynen taklit ediyor. Efendim, şimdi Müslümanlar maymun mu? Niye başkasını taklit etsin? Müslümanın örfü var, adeti var, töresi var, ayeti var, hadisi var, fıkıh var, alimlerimizin yaşam tarzı var, bizim dedelerimizden gördüğümüz güzel böyle ahlak var. Biz onları bırakır mıyız? Lafta bırakmazdık, fiilen bıraktık bile. Lafta bırakmazdık. Rüyada görseydi dedelerimiz, Subhanallah, bu gece bir rüya gördüm, terden sırılsıklam uyandım. Allah Allah, benim torunlar kafirler gibi giyinmiş, aman yarabbi bu niye delalet eder diye ağlardı. Dedelerimiz görseydi bizim nasıl giyindiğimizi, nasıl hareket ettiğimizi, evimizi nasıl süslediğimizi, nasıl efendim el sıkıştığımızı, nasıl selamlaştığımızı, kadınların erkeklerin harman çorman karmaşlığı baş, efendim dedelerimiz rüyada görselerdi ağlarlar. Sahabe-i kiram, Hazreti Ömer bir gelseydi, zaman tünelinden bir geçip buraya bir gelseydi, bu tarafa bir gelseydi, bak nasıl kovalardı bizi. Bizi nasıl kovalardı. Siz Müslüman mısınız diye, yani evlerin ta şeyine kadar, en gerideki yerine kadar kovalardı. Çünkü nerede sahabe Müslümanlığı, nerede zamane Müslümanlığı, nerede onların böyle Peygamber Efendimiz'in emrine uygun hareket etmesi, nerede şimdiki Müslümanların kafası. Kafalarının içinde akıl var mı? İçinde değil. İki karış yukarısına bak. İşte orada. İki karış yukarıda. Kafasının içi boş. İki karış yukarıda aklı öyle geziyor. Havada geziyor. Bir geliyor yerine, bir gidiyor. Namaz kılarken geliyor. Namazdan sonra gidiyor. Camiden çıktı mı hop akılda kafadan çıkıyor. Sen demin camiden namaz kıldığını gördüğüm adam değil miydin? Öyleydim ama şimdi kafamda akıl çıktı. Bir karış yukarıda, iki karış yukarıda. Ya başka türlü izaha mümkün değil. Zaten Peygamber Efendimiz diyor ki bir Müslüman günah işlerken mümin olarak işlemez. İman çıkar, iman çıkar günahı öyle işler, ondan sonra iman gelir. İman, akıl ikisi yan yanadır. İman da çıkar, akıl da gider muhterem kardeşlerim. Bizim çok şeylerimizi düzeltmemiz lazım. Bizim şöyle oturmamız lazım. Bir tam temizlik arzusuyla, bahar temizliği, sonbahar temizliği neyse, sen de İslami olmayan ne var diye bir düşünmemiz lazım. Şu İslami değil, at. Bu İslami değil, at. Hiçbir şey kalmayacağından korkar. Onu at, bunu at, onu at, bunu at, hocam hiçbir şey kalmayacak. Ama bu gidişle halimiz nereye varır bilmiyorum. Bir adamı koysalar, bir adamı daha koysalar, bir adamı daha koysalar, al sana bir bilmece, söyle bakalım bunlardan hangisi Müslüman? Allah Allah. Şöyle adam çenesini sıvazlar durur. Bu da tıraşlı, bu da tıraşlı, bu da tıraşlı. Bunun da saç tıraşı ona benziyor, onunki de ona benziyor, onun da ona benziyor. Bunun da kıyafeti öyle, bunun da kıyafeti öyle, bunun da kıyafeti öyle. O da biricin giymiş, o da biricin giymiş, o da biricin giymiş. O da sakalları, bıyıkları tıraşlamış, o da tıraşlamış, o da tıraşlamış. Bilemedim. Alnını kaşır kaşır, ensesini kaşır kaşır, tesadüfen bir tanesi, bu galiba der. Aa, bilemedin, o İngiliz. Bilemedin işte ya, İngiliz. Peki ne olacak? Her şeyimizde değişik olacağız. Buraya bir Müslüman geldi. Amerikalı Müslüman geldi. Baktım entari giymiş. Erkeklerin giydiği cinsten uzun entari giymiş. Başına sarık sarmış filan böyle. Havada soğuktu. Geçen Şubat'ta mıydı? Ocak ayında mı? Neydi? Dedim niye böyle giyiniyorsun? Buraları biraz serin. Ben dedi İslami kıyafet olduğu için bunu giyiyorum. Yani bu kıyafeti Hristiyan giymiyor. Yahudi giymiyor. Müşrik giymiyor. Bu kıyafet Müslümanlara mahsus gibi görünen kıyafet. Sarıyla, şu haliyle. Bunu, yani beni uzaktan her gören Müslüman olduğumu bilir. Bence dedi bu Amerikalı, bizim dış görünüşümüzden Müslüman olduğumuzu bildirecek bir kıyafeti olmamız gerekir dedi. Çünkü dedi, Amerika'da bulunduğu şehirde arabasıyla gidiyormuş, kenarda bir kavga görmüş, bakmış iki kimse birbirleriyle mücadele ediyor. Bir düşünmüş, durursam müdahale etsem mi, bana ne demiş, yürümüş gitmiş. Ertesi gün öğrenmiş ki o kavgadaki taraflardan bir tanesi Müslümanmış ve maalesef öldürülmüş. Diyor ki bu arkadaş, yani kıyafeti bana böyle o söyledikten sonra diyor ki, eğer ben onun kıyafetinden, dış görünümünden Müslüman olduğunu bilseydim, hocam diyor, mutlaka arabamı durdurur, yardımına koşardım diyor. Müslümanın şekli belli olmalı. Dış görünüşünden belli olmalı. Yani belli olmayacak bir kıyafetle olmaz. Niçin olmaz? Bak işte hadis-i şerifte karşında. Onlara muhalefet etmeyi seviyorum. Uhibbu en uhalifehum. Ben o müşriklere muhalefet etmeyi sevdiğim için siz misiniz bugünlerde bayramı yapan? Ben de oruç tutacağım. Bak bir daha okuyayım. Fehibbu en uhalifehum. Onların bugünler bayram günleridir. Ben de onlara muhalefet etmeyi seviyorum diyor Resulullah. Sen sevmiyorsun. Sen onlarla aynı olmayı seviyorsun. Sen onların kıyafetini takip ediyorsun. Sen onların modasını takip ediyorsun. Bakalım Hristiyan diyor, bu sene hangi kreasyonlar üretmiş? Hadi millet oraya taşınıyor. Oradaki kıyafetleri giyiyor. Etek yamuk, efendim bilmem ne yırtmaçlı, şurası açık, burası kısa. Bu sene bütün etekler kurya kısa olacak. Haydi. Bütün etekler kısalıyor. Geçen sene giyilen elbiselerin hepsi çöpe. Bitti, modası geçti. Onu giyersem komşudan ne der? Geçen seneki moda şeyi giyiyor der, ayıp olur. Utanırım onlara karşı. Hatta daha acayibini duydum Suudi Arabistan'ın zenginlerinde. Güzel taraflarını da söylüyoruz. Aklımıza gelince kötü tarafını da söyleyelim. Düğüne gardıropla gidiyorlarmış. Ve bu kadar, yani bu kadar da şaşkınlık az olur. Bir düğün esnasında bilmem kaç tane tuvalet giyiyormuş. Zenginliğini gösterecek ya kadın. Bir ara bir kayboluyormuş. Öbür odada bir değişiyormuş. Hop bir başka kıyafetle geliyormuş. Bir ara gene bir kayboluyormuş. Hop başka bir kıyafetle geliyormuş. Bir ara bir daha kayboluyormuş başka bir kıyafetle. Vitrinlerinde şöyle tuvaletlerini bir görseniz kat kat, saçak saçak, bilmem çeşit çeşit, üstünde allı pullu çeşit çeşit böyle pırıldayan, yanan dönen şeyler, böyle süslü şeyleri de o kadar çok seviyorlar ki, yani şaşırdım. Bavulla, hizmetçiyle gidiyorlarmış, 2-3 defa kıyafet değiştiriyorlarmış. Bu işin nesidir? Dejenerasyonudur. Cicığının çıktığının alametidir. Yani tefessüh ettiğinin alametidir. Bizim kardeşlerimizden birisi anlatmıştı. Resmi bir heyet Almanya'ya gelmiş. Bu kardeşimiz de elçilikte çalışıyormuş. Onunla beraber gitmişler Finlandiya'ya. Bir lokantada bu Türk heyetine yemek sunulmuş. Misafir oldukları için Finlandiya hükümeti yemek sunuyor lokantada. Bu da eyvah, domuz eti olmasın, haram et olmasın filan diye şöyle listeye bakmış, birkaç yemek ismi söylemiş. Öteki Türklerin domuz etiymiş, bilmem neymiş, aldırdıkları yok. Onlar ne var diye, ne ısmarlamışlarsa ısmarlamışlar. Bu biraz bizim arkadaşımız haram olan şeyler olmasın diye bir şey ısmarlamış. Gelince birazcık yemiş de sonra da pek gözü tutmamış galiba, yememiş, bırakmış. Karşan gelmiş hanım, demiş beyefendi yemeğimizi beğenmediniz mi? Yok, çok güzel olmuş, elinize sağlık. Buyurun yiyin. Teşekkür ederim, yemeyeceğim. Ama demiş olmaz. Çok ayıp olur demiş. Bize çok ayıptır demiş yani. Tabağın içinde böyle yenilmemiş bir yemek miktarı bırakmaz. Çok ayıptır bize demiş. Zorlamış yedirmiş. Küçük çocuğa yani beslenme saatinde öğretmenin yemek yedirdiği gibi zorlamış yedirmiş. Şimdi Finlandiya'daki şeye bakın. Yani ayıp olur. Sıyrılmaması ayıp olur diye yediriyor. Bizde çay getiriyor. Çayın yarısı iade. Niye? Kibarlık olsun diye. Dibine kadar dipleyip böyle içerse ayıp oluyormuş. Tabağı sıyırınca efendim ayıp oluyormuş. Peygamber Efendimiz emretmiş. Ziyan olmaması daha iyi. Tabağı sıyıracaksın tabii, hiçbir şey kalmayacak. Rafa kaldırabilirsiniz yıkamadan. Şeker temizliği şaka da yapıyoruz yani. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle emretmiş olduğunda. Şimdi bütün bunların hepsinin kökünde ne yatıyor? Kendi kültürüne, örfüne, adetine insanın sevgisi, saygısı, inancı, itimadı, bağlılığı, karşı tarafa tenkitçi gözle bakabilme şahsiyetinde, karakterinde olması yapıyor. İnsan kendisinden korkar, tereddüt ederse acaba beni ayıplar mı der. Ama kendisinden emin olan bir insan modayı kendisi meydana getirir. Al İslam modası, al şalvar modası, al manto modası, al harmani modası. Neden? Kendine itimadı var, kendisi giyinmenin nasıl olması gerektiğini düşünüyor, ölçüyor, biçiyor, şekli kendisi ortaya koyuyor. Onun için muhterem kardeşlerim, şahsiyetinizi bulun, İslam'ın çizgisine gelin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in işaretine dikkat edin ki Peygamber Efendimiz onlara muhalefet etmeyi seviyordu. Biz de onların kuyruğunda, onları taklit etme yoluyla ömrümüzü tebah etmeyelim, boşa geçirmeyelim. Kâne ekseru davetin yed'u biha Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennâr. Yine Ahmed İbni Hanbel, Beyhakî ve Ebu Davud radıyallahu anhum ecmaindir. Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmişler. Peygamber Efendimiz'in çok güzel yaptıkları dua şudur diyor. Rivayet Enes radıyallahu anh. Ekseriyetle duası şöyleydi diyor. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennâr. Bu duayı hepimiz biliyoruz. Tahiyyattan sonra da efendim selam vermeden önce de okuyoruz. O zaman bilelim ki bu Kur'an-ı Kerim'in ayetinde de vardır. Ayetinden alınmadır. Bu dua Kur'an-ı Kerim'dendir. Allah Teala Hazretleri bu duayı Müslümanlara işaret eylemiş oluyor. Manası ne? Rabbena, ey bizim Rabbimiz, atina fid dünya haseneten, bize dünyada da bir iyilik ver, ve fil ahirete haseneten, ahirette de bir iyilik ver, ve kına azabennar, bizi cehennem ateşinin azabından hıfz eyle, koru, mahfuz eyle, o ateşe bizi düşürme. Şimdi muhterem kardeşlerim, tabi dünyada iyilik nedir? Burada hocamız rahmetullahi aleyhim ecmain yazmış ki li yutuvassala biha ilel ahireti ala ma yurdite, ya Rabbi seni hoşnut ve razı edecek ve onunla ahiretteki sevaplara erişmemize yarayacak iyilik ver demek. Şimdi dünyada da iyilik ver diyoruz ya, bu iyilik nedir? Mal çokluğu mudur? Hayır, asla ve kata. Her zaman mal çokluğu değil. Bazen ve çok kere malın çokluğu insanı sapıtır. İnsanın kendisi sapıtmazsa çocuğu sapıtır. Çocuğu sapıtmazsa torunu sapıtır. Bir nesil, iki nesil sonra bakarsın zengin ya şımarmış. Bakarsın raydan çıkmış. Bakarsın namazı bırakmış. İhvanımızdan nice insanların gazetelerde ismi geçen çocukları var. Hani babaları beş vakit buraya camiye gelirlerdi. Onlar nerede? Zengin, meşhur, fabrikaları var, şeyleri var. Gelemiyorlar. Ev hayatlarını bilmiyoruz. Ailelerini yakından bilmiyoruz. Belki evde namazları bile kılmıyorlar. Neden? Bak muhtaç olsaydı, hasta olsaydı, şey olsaydı nasıl namaza gelirdi? İşi vardı, duaya nasıl gelirdi? İhtiyacı olmayınca, parası pulu çok olunca dua etme aklına gelmiyor ki, nerede keyif yapacağım diye düşünmekten. Onun için dünyada iyilikten maksat, insanı ahirette azaptan kurtaracak, Allah'ın rızasına erdirecek şeyler demek. Hayırlı evlat, hayırlı mal, hayırlı iş, hayırlı amel filan bunlar yani. Dünyada iyilikler. Şimdi bir insan ömrünü zevkle, sefayla, zenginlikle, yemekle, içmekle, göbek büyütmekle geçirse, ölse, gafil olarak, Allah'ın sevmediği bir kul olarak, şimdi bu dünyada bir iyilik kazanmış mı olur? Olmaz. Salebe isminde bir şahıs Peygamber Efendimiz'e geldi. Salebe'nin hikayesi herkesin ezberinde olmalı. Dedi ki, ya Resulallah çok fakirim, fakirlik canıma tak eyledi. Dua et de ben zengin olayım. Peygamber Efendimiz dedi ki, şükrünü eda edebileceğin az mal, zengin olmandan, çok mal sahibi olmandan senin için daha hayırlıdır ey Salebe. Böyle şey isteme benden dedi. Gitti o. Bir müddet sonra gene geldi. Ya Resulallah fakirliğe dayanamıyorum, çok yoksulum, çok sıkıntı çekiyorum, dua et de zengin olayım dedi. Ya Salebe ben sana demedim mi? Şükrünü eda edebileceğin az bir mal, şükründen aciz kalıp seni azdıracak, sapıtacak, hak yoldan alıkoyacak çok maldan daha hayırlıdır. İsteme bunu. Gene yutkundu gitti. Üçüncü sefer gene geldi. Ya Resulallah artık dayanamıyorum. Dua buyur da ben zengin olayım dedi. Biliyor. Resulullah'ın duasının geçeceğini herkes biliyor. Cümle cihan halkı biliyor. Müslümanların hepsi biliyor. Ne istese olacak tabii. O da elini açtı. Ya Rabbi Salebe'ye istediğini ver dedi. Ama kaç defa ikrar etti. O öyle dedi diye. İstediğini ver dedi. Ondan sonra Salebe'nin koyunları kuzulamaya başladı. Develeri yavrulamaya başladı. Malları çoğalmaya başladı. Davarları artmaya başladı. Onlara bakmak için meşguliyeti arttı. Eskiden meşguliyeti az olduğundan camiye gelirdi. Camiye gelemez oldu. Camiye gelememek, yani şimdi de aynı tehlikedir. Bir insan işinden dolayı camiye gelemiyorsa o ağlasın. Gelemiyor camiye. Resulullah'ın camisine gelememek de kötü. İskender Paşa Camii'ne gelememek de kötü. İş yerindeki camiye iş vaktinde gidememek de kötü. Eskiden buraya gelen nice insan vardı, şimdi gelemiyor. Ağla sen. Niye gelemediğini düşün de ağla. Camiye gelememek büyük mahrumiyettir. Allah seni evine misafir kabul etmiyor demektir o. Onun şeyi, Türkçesi odur. Allah seni evinde görmek istemiyor. Nerede dolaşırsan dolaş, git, yapma evime diyor demektir o. Allah bizi camiden ayırmasın, rızasından ayırmasın. Salebe camiye gelememeye başladı. Resulullah'ın imamlık yaptığı, namaz kıldırdığı camiye gelememeye başladı Salebe. Şimdi o mal hayırlı mı olmuş? Soruyordu Peygamber Efendimiz, ne oldu Salebe'ye? Ya Resulallah, sürüleri çoğaldı, malları arttı, onlara bakacağım derken vakit bulamıyor, başını kaşıyacak zamanı olmuyor gibi. Bir zaman geçti, Salebe cumaları da gelememeye başladı. Ne oldu Salebe'ye? Ya Resulallah, Medine'de değil, hayvanlara ot bulmak için, otlak bulmak için onları yaylalara, şeylere götürdü, uzaklara götürüyor. Oralarda ancak otlatabiliyor. Sürüleri çok, malı çok fazla. İşte onlarla meşguliyetten cumaya da gelemiyor. Peygamber Efendimiz hep soruyordu, arkasından da yazık oldu Salebe'ye diyordu. Yazık oldu Salebe'ye diyordu. Demek ki mal çokluğu hasene değilmiş adam. Rabbena atina fiddünya hasenete. O hasene her zaman mal çokluğu diye anlaşılmasın. Herkes paranın her kapıyı açtığını görüp illa mal istiyor. Ya Rabbi bana mal ver, çuvalla para ver. 100 tane olsun, 99 altın olursa kabul etmem dediği gibi Nasreddin Hoca'nın boyuna şey yapıyor, neredeyse çek yazılmasını isteyecek. Boyuna para ver. Hayırlısını iste. Hayırlısını iste. Hakiki hasene insanı Allah'ın rızasına götüren şeydir. Hakiki hasene insanı ahirette yüzünü güleceği duruma getiren şeydir. Yoksa ahirette felakete uğratacaksa o hasene mi? Değil. Onun için izah çok hoşuma gitti de onu da okudum size. Hocamızın kenarına böyle dipnot olarak yazmış olduğu izah çok önemli. Dünyada da iyilikler ama bu para demek değil. Hayırlı evlat, hayırlı hanım. Öyle hanım vardır ki, efendi kalk ne yapıyorsun, teheccüd vakti geçiyor, şu namazı kılıver der. Öyle hanım vardır ki, bana gerdanlık lazım, tüpe lazım, nereden kazanırsan kazan getir der. Akşama ben şunu isterim, filanca yere gideceğim. Düğünde giyecek şeyim kalmadı, nereden bulursam bul der. Tazdik eden rüşvet aldırır. Tazdik eden hırsızlık yaptırır. Kadının hayırlısı, evladın hayırlısı, malın hayırlısı, efendim hayatın hayırlısı, her şeyin hayırlısı, ilmin hayırlısı. Her şeyin hayırlısını Allah versin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten. Ahirette de iyilikler ya Rabbi. Sonuç olarak bizi cehennem azabına düşürme, ateşlere yakma, azaplara uğratma, koru bizi demiş oluyor ki işin aslı esası budur. Yani uzun lafın kısası budur. Bir insan cehennem azabından kurtuldu mu, cehenneme düşmedi mi, cennete girdi mi, tamam yaşadı. Devlet onun, nimet onun, fevzi ferah onun. Ne mutlu ki cennete girdi. Yani böyle büyükler, en büyükler, ümmetin en büyükleri cennete en son giren ben olsam diye temenni etmişler. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte anlatmış da cennete en son girecek mümin kişi. Ondan sonra iş bitiyor. Hesap yeküne varıyor. Cehennemden en son çıkacak, cezası kadar yandıktan sonra en son o çıkmış oluyor. Artık ötekiler çıktı, çıktı, çıktı. En sonuncu şahıs bu. Gazeteciler olsa fotoğrafını çekerler. Hani bazen 1 milyonuncu müşterinin falan böyle diye bekliyorlar kapının arkasında. Adam bir şeyden haberi yok. Mağazanın içine giriyor. Kulaçlar çat pat çat pat filan. Ne olmuş? İşte şu mağazaya giren 1 milyoncu müşterisin. Al sana bu mükafat, bu bilmem ne filan. Dedikleri gibi. Şimdi en son cehennemden çıkan kişi. Yanmış, cezayı çekmiş, azabı görmüş. Neticede mümin olduğundan, imanı olduğundan cehennemden çıkacak. La ilahe illallah ehli olduğundan en son çıkacak. Cennete en sonuncu giren. Ondan sonra girecek kimse kalmadı. Çünkü cehennemden çıkacaklar çıktı. Daha önceden hepsi gittiler gittiler. Bu en sonuncu. En son cennete girecek. En büyük evliyaullah, en büyük sahabe diyorlar ki bir bilsem onun ben olduğumu, ona bir de razıyım diyorlar. Yani ona bir de razıyım diyorlar. Peki cehennemde ebedi kalanların hali ne olacak? Cehennemin kapıları kapatılacak. Nur yok, ışık yok. Ebedi azap, efendim ölüm kaldırılacak. La yukta aleyhim feyemutu. Ölmeyecekler ki azaptan kurtulsunlar. Devamlı azap görecekler. Devamlı hüm fiha halidin. Ebediyen orada kalacaklar. Allah-u Teala Hazretleri işin aslı budur. Bizi dünyada da ahirette de iyiliklere erdesin. İyiliğin ne olduğunu o biliyor. İyiliğin ne olduğunu ya Rabbi sen biliyorsun. Her işin iç yüzünü biliyorsun. İyilik neyse bize onu ver. Fuzuli şair ama yani epeyce bilgili bir şair şöyle dua ediyor. Bir gazelinde yazmış. Fuzuli meşhur Türk Edebiyatı'nın en büyük şairi denilen adam. İşte Kanuni devrinde yaşamış filan. Meşhur bir şey. Kişi el açmış, şiir yazmış. Diyor ki ben bilmezem bana gereken sen hakimsin. Men eyle, verme her ne gerekmez bana. Edebi sanatlarla süslü bir söz söylüyor. Vezinli, kafiyeli. Manası şu. Ya Rabbi ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Bana neyin gerekmediğini ben bilmem. Belki gerekmeyen şeyi isteyebilirim ama sen onun gerekmediğini sen bilirsin. Ben bilmezem bana gereken. Bana neyin gerektiğini ben bilmiyorum, bilmem ya Rabbi. Sen hakimsin. Sen her şeyi hikmetli yaparsın. Neyin gerektiğini, neyin gerekmediğini bilirsin. Men eyle, verme. Her ne gerekmez bana. Herhangi bir şey ki ben istiyorum senden ama o bana gerekmiyor. Sen biliyorsun. Ben istesem dahi onu bana verme ya Rabbi diye dua ediyor. Ama haklı. İşin doğrusu öyle yani. Biz bilmiyoruz. Allah biliyor. Celle Celaluhu her şeyi biliyor. Şimdi salebe işinin sonunun ne kadar feci olduğunu bilseydi o malı ister miydi? İstemezdi. Çünkü ahiret sevabı daha üstün. O salebe Peygamber Efendimiz'in darıldığı bir kimse oldu. Darıldı Peygamber Efendimiz ona. Neden darıldı? Bu camiye gelemediğinden filan nursuzlaşıyor da neden darıldı biliyor musunuz? Zekat ayeti indi. Müslümanlar mallarından bir miktarını ayıracaklar, hak yolda verecekler. Hak yola verecekler. Başka çaresi yok. Verecekler. Malında fakirin hakkı var. Ayıracak, verecek o. Kendi malı değil. O malı Allah ona verdi, şu kadarını da fakire ver dedi. O onun hakkı. Şimdi ben cebimden çıkartsam 1 milyon lira bir arkadaşa versem desem ki al bak. Bu paranın efendim 975 bin lirası senin, 25 bin lirasını da mahallendeki filan yere vereceksin desem. Yani diyebilirim değil mi böyle? O da o 25 bin lirayı da vermese, cebine atsa olur mu? Olmaz. Ben ona verirken şu kadarı senin dedim, şu kadarını da mahallendeki fakire vereceksin dedim. Allah da bize mal verirken, zenginlik verirken paranın 1/40'ını fakire vereceksin buyurmuş. Tarla ziraatinin mahsulünün 1/10'ını fakire vereceksin buyurmuş. Onun özel adı ne? Öşür. Millet şimdi tarımdan vergi vermiyor, zekat vermiyor. Öyle şey olur mu? Allah istemiş, emretmiş. Malının öşürünü verecek, arazi mahsulatını. Kendisi sulayarak, rahmet çekerek yetiştiriyorsa 1/20'ini verecek. Kendiliğinden yağmurla, toprağın bereketiyle oluyorsa 1/10'ını verecek, öşrünü verecek. Buğdayının, arpasının, fındığının, pancarının, efendim, şusunun, busunun 1/10'ını hak yola verecek. Para ise 1/40'ını verecek. Koyunsa 40 tane de bir tanesini verecek. Böyle deve ise ne olacak, sığırsa ne olacak, hepsinin hesabı var. Vermesi lazım, kendisinin değil. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri öyle emrediyor, efendim onu dinlemiyor. Kendisine olmayan şeyi alıyor, efendim onu yiyor, harama giriyor. O ayet indi, zekat ayeti indi. Zekat ayeti indi, zenginler şu nispette develerinden, koyunlarından, mahsullerinden verecekler diye ayet indi. Peygamber Efendimiz vazifeli insanları gönderdi. Her yerdeki Müslümanlara dediler ki ayet indi. Şöyle vereceksiniz. Herkes geldi. Sahabeye geldiler. Hadi bakalım. Zekat ayeti indi. Malından, koyunundan, devenden şu kadarını vereceksin. Resulullah haber gönderdi. Sahabe veremedi. Ya Allah'ın farzını dinlemedi. Resulullah'ın habercisine, Resulullah'ın istediği zekatı toplamak için görevlendirdiği kimseye istediği zekat şeyini vermedi. Resulullah onun için darıldı. Çünkü farzı tutmadı. Farzı tutmadığı için darıldı. Bir düşünüverin, içimizde Resulullah'ın darıldığı ne kadar insan vardır. Aman ya Rabbi. Bilse Resulullah'ın sahabeye zekat vermediği için darıldığını, acaba o zekatı yanında tutabilir miyiz? Ateş gibi yakar. Cebini yakar. Derisini yakar insan. Ama bilmiyor. Söyleyin zekat vermeyenlere, Resulullah zekat vermeyenlere darılmış ha, ayağını denk al diye iletin bu haberi. Müslümanların bunca ihtiyacı var. Malının 1/40'ını veremiyor. Ne için Müslümanlar? Farz olan emri tutamıyor. Resulullah ondan darıldı. Bir zaman geçti. Zekatı vermeye gönlü yeter gibi oldu ama Resulullah almadı. Neden? Farzı inkar eden kafir olur, kafirden zekat almaya lüzum yok. Herhalde bu mantıktan, muhakemeden, bu hükümden dolayı Resulullah ondan almadı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz halife oldu. Resulullah Efendimiz ahirete dargın göçtü. Sahabe Resulullah Efendimiz'in gönlünü alamadan mahrum kaldı. Resulullah Efendimiz ahirete göçtü, utanıyor, kabahatini biliyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e geldi, dedi ki zekatımı vereyim. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz nasıl bir kimse? Ümmetin en faziletlisi de. Halife olunca bazı kabileler haber göndermişler kendilerine, kendisine. Demişler ki, ya Ebu Bekir namaz kılacağız, tamam. Ama bizden zekat isteme. Yani kaytarmaya çalışıyorlar. Namaz kılmak kolay, yatıp kalkıyor, bir şey değil ama mal canın yongası olduğundan zekatı vermek zor geliyor. İnsanoğlunun tabiatı bu. Pinti bu insanoğlu. Cimri. Allah o kadar veriyor da o kadar küçük bir parçasını veremiyor ya. Ne mantık yani. Ne kadar cahil şu insanoğlu, ne kadar zalim. Efendim, vermeyelim diye pazarlık yapmaya kalktılar Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e. Dedi ki...